ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत् एतत्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यः किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सुकं देय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु अगला श्लोक लेंगे पृथिव्यांच पुण्यो गन्धपृथिव्यांच पुण्यो गन्धपृथिव्यांच पुण्यो गन्धपृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धपृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु साथ में पुण्यो गन्धपृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु दुबारा पुण्यो गन्धं पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु अशोष का खेल है इसमें इंटरेस्टिंग है So, you have to be careful about those pronunciations. Anyway. Punyo gandha prithivyam. पुण्य यानी पवित्र, गंध यानी सुगंध, गंध पृथ्वीभ्याम यानी पृथ्वी पृथ्वी में, च तेज अस्मि मैं तेज हूँ, विभावसौ अग्नि में, जीवनम यानी कि जीव सर्वभूतेषु सभी भूतमात्रों का भूतमात्रों में, तपः च अस्मि तप हूँ तपस्विषु तपस्वियों में। सो पृथ्वी की पवित्र गंध, अग्नि का तेज, सर्वभूतमात्रों का जीवन और तपस्वियों का तप मैं हूँ। परमात्मा ने हमें बताया था शुरुआत में कि ज्ञान विज्ञान योग है, तो विज्ञान के सहित मैं ज्ञान तुम्हें बताऊंगा, और ये जानने के बाद इस विश्व में तुम्हारे लिए जानने लायक कुछ बचेगा नहीं, यानी एवरीथिंग यू विल नो। इसलिए भगवान एक एक पॉइंट लेकर डिटेल में हमें बता रहे हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम, पृथ्वी की पवित्र गंध में हूँ। गंध जो है वो पृथ्वी का तन्मात्र स्वरूप, कारण स्वरूप है, और पृथ्वी से जो गंध निर्माण होती है वह भगवान कहते हैं कि वो मेरा स्वरूप है। यानी पृथ्वी के साथ परमात्मा ने अपना रिश्ता इस गंध से जोड़ा हुआ है, और इसलिए हम भूमाता की पूजा करते हैं। सुबह उठकर भी हम जमीन पर पैर रखने से पहले प्रार्थना करके हम ये करते हैं। यहाँ गंध शब्द से पहले पुण्य शब्द का प्रयोग किया है। पुण्य गंध यानी क्या? अभी गंध कहने पर या तो आप सुगंध की कल्पना करेंगे या तो दुर्गंध की कल्पना करेंगे, लेकिन वास्तव में गंध जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, क्योंकि ये सुगंध या तो दुर्गंध ये किसी व्यक्ति की अपनी वैयक्तिक परसेप्शन के ऊपर निर्धारित है। एक समय दो मच्छीमार औरतें कहीं जा रही थी, और मान लीजिए कि देवर ट्रैवलिंग बाय बस और समथिंग गांव में, और वो बस ये हो गई, खराब हो गई, वॉट एवर, सो दे हैड टू अबैंडन द जर्नी, उनको अपना प्रवास बीच में रोकना पड़ा। अब एक अननोन जगह थी, गांव में कोई पहचान वाला था नहीं, जाए कहाँ, और रात हो रही थी, तो सोचा भी यहाँ जो भी फैसिलिटी मिलती है वहाँ जाकर हम रात गुजारा कर लेंगे, और सुबह फिर जो ट्रांसपोर्ट मिलेगा उससे हम चले जाएंगे। तो दोनों ने अपना ऑटो करा होता है जो माछी मार कर उठाया, और बाजू में एक पब्लिक पार्क था, तो वहाँ बेंचेस वगैरह लगे हुए थे, तो बोला इस बेंच के ऊपर आपको सो जाएंगे और सुबह फिर उठ के चल पड़ेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, कैन यू लिसन टू मी? हाँ, ओके। सो रात को चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने वहाँ रात रुकने का कार्यक्रम किया। तो बेंच पर जाकर सोई, लेकिन रात को नींद नहीं आ रही है। एक दूसरे से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज इतने थके हुए हैं फिर भी नींद क्यों नहीं आ रही है? बोला यहाँ जो रात रानी के फूल जो खिले हैं ना, तो उसकी जो उनके लिए तो बास है, हमारे लिए सुगंध है। तो बोले फूल की बास आ रही है इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। बोला अभी करे क्या? तो फिर उन्होंने वो जो अपना मछली का जो टोकरा था वो टोकरा अपने सर के ऊपर रख लिया। बोला हाँ अभी नींद आएगी। वो फैमिली उनके लिए वो दुर्गंध जो मछली की थी वो उसके लिए सुगंध थी, उसकी गंध से रात को उसको नींद आ जाएगी, लेकिन रात रानी की गंध से उसको नींद नहीं आ रही थी। सो कहने का तात्पर्य क्या है कि सुगंध या तो दुर्गंध जो भी है ये वही व्यक्ति का पर्सनल परसेप्शन है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषयों के बारे में हमारी इंद्रियों के उपभोग करते समय हमें जो राग और द्वेष की रुचि अरुचि होती है उसके ऊपर हम हमारी कल्पना जो है उसके ऊपर हम आरोपित करते हैं या तो वी परसीव दोस थिंग्स। मान लीजिए कि किसी को अभी ये अभी गंध की बात कर रहे थे, वैसे ही रस की बात करें जो अगले श्लोक में आई थी जिह्वा का रस, तो किसी को मिर्ची का भजिया अच्छा लगेगा और करोड़ करोड़ खाई जाए, और दूसरे को जरा से भी मिर्ची जीभ पर लगे तो तीखा लगता है। तो ये जो स्वाद यानी ये जो पांचों इंद्रियों जो हमारी हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनमें राग और द्वेष ये हमारी पर्सनल चॉइस है, और हमारा जो राग द्वेष का हमारा जो परसेप्शन है वो हम उसी के ऊपर आरोपित करते हैं। एंड दैट्स वाई हमें कोई सुगंध लगती है, कोई दुर्गंध लगती है वगैरह वगैरह, जैसा भी माछी मार के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ये जो परफ्यूम इंडस्ट्री जो है ना, वह दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। स्पेसिफिक मौके के लिए, स्पेसिफिक यूजेस के लिए दे मेक परफ्यूम्स कि भाई ये इस प्रकार की गंध इस माहौल में उपयुक्त है, इस माहौल में इस प्रकार की गंध उपयुक्त है वगैरह वगैरह। तो ऐसे समवेयर आई हैड रेड कोटेड कि भाई ये जो रेड लाइट एरिया वगैरह रहता है तो वहाँ दे यूज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए परफ्यूम सो दैट द मैन गेट अट्रैक्टेड, यानी उसका भी ये गंध का भी ये लोग इस तरीके से प्रयोग करते हैं। सो दैट एवरीथिंग इज ट्यून्ड टू द रिक्वायरमेंट, और इसलिए सभी परफ्यूम भी हम कहते हैं भाई इट इज पर्सनल चॉइस। हमारे यहाँ तो ठीक है जो भी आया हम फुस फुस कर लेते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज में परफ्यूम इज ए पर्सनल चॉइस, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में किसी को परफ्यूम गिफ्ट भी देना है तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिकॉज दैट पर्सन मे हैव अ डिफरेंट चॉइस, दैट पर्सन मे बी यूजिंग अ डिफरेंट परफ्यूम। सो ये जो गंध है उसका अपना ही एक माहौल है, और तीसरे अध्याय में भी भगवान ने हमें कहा था कि इंद्रियस्येन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हेयस्य परिपन्थिनौ, यानी इंद्रिय जो है वो राग और द्वेष से आच्छादित है और इनके वश में कभी मत आना अर्जुन, क्योंकि ये हमारे दुश्मन है, परिपंथिनो लुटेरे है। तो इंद्रियों के स्वभाव में राग और द्वेष है, और हमें इन राग और द्वेषों के अधीन नहीं होना चाहिए। अपने राग द्वेष को बाजू में रखते हुए यहाँ भगवान कहना क्या चाहते हैं कि पुण्यो गंधा पृथ्वीव्याम, यानी कि हमारे राग और द्वेष को बाजू में रखते हैं पृथ्वी की जो गंध है ओरिजिनल उसमें हम परमात्मा को देखें। यानी अभी ये जो गंध है वो सूक्ष्म है और वो हमें कभी महसूस होती है जब भी पहली बारिश की फुहार आती है और मिट्टी की जो भीनी भीनी सुगंध जो आती है, वह जो गंध है वह भगवान कहते हैं कि पुण्यो गंध पृथ्वीयां, वो गंध मैं हूँ, और वो हमेशा सबको आह्लादक लगती है मिट्टी की सुगंध। सो सभी जगह पर परमेश्वर के अस्तित्व का अनुभव करना, ये देवी गुणों का आविष्कार का अनुभव करना, और इससे हमारा जो मन है वो अपने आप विशाल हो जाएगा, खुल जाएगा। मेरा एक जो बहुत पसंदीदा श्लोक है, फेवरेट श्लोक जो बार बार मैं बोलता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कानों से हम कल्याणकारी बात सुने, भद्रम अच्छी बातें सुने, भद्रम पश्येमा क्षभिर यजत्राहा आंखों से हम अच्छा देखें, और स्थिर ही अंगै ही तुष्टुवा सस्तनुभिः, स्थिर अंगों से, स्थिर और बलवान इंद्रियों की सहायता से, सस्तनुभिः तंदुरुस्त शरीरों के साथ। ये आज के कोरोना के माहौल में ये बड़ा उपयुक्त है कि हमें अपने आप को शारीरिक तौर पे भी संभाल के रखना, मानसिक तौर पे तो हम ये सब अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए वी आर मच मोर मेंटली स्टेबल देन अदर्स, मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये जो बात आई थी क्या, तो हम तो सब वीवीआईपी पास लेकर बैठे हैं, तो मानसिक तौर पे हमें कुछ ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत कम है, लेकिन शारीरिक तौर पे भी सस्तनुभिः स्वस्थ शरीर, तनु यानी शरीर, तो स्वस्थ शरीर के साथ व्यशेम देवहितम यदायुः, हमारा जो भी जीवन बचा हुआ है वह हम परमात्मा की सेवा में उसको उपयोग करें। तो इस तरीके से हमारे ऋषियों ने विश्व में सभी जगह पर परमेश्वर को देखने की दृष्टि दी है। तेजस्यास्मि विभावसौ, अग्नि का तेज मैं हूँ। अभी अग्नि के दो गुण है, प्रकाश देना और दाहकता। तो भगवान कहते हैं कि अग्नि में जो तेज है वो तेज मैं हूँ। स्पेसिफिकली इज रेफरिंग टू द दाहकता। और जीवनम सर्वभूतेषु, सभी भूत मात्रों का मैं जीवन हूँ। भूत मात्र जो जी रहे हैं उनमें जो जीवन का जो तत्व है, द लाइफ एलिमेंट इस भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। वो नहीं होता तो कोई श्वास बंद करी गयो कि पवन न जाए अगन सुधी, वो स्विच ऑफ कर दिया तो गए। तो ये जो जीवन का जो तत्व है वह परमात्मा है। जीवन्ति सर्वाणि भूतानि अनेन इति जीवनम, जिससे सभी भूत जीवंत है वह जो तत्व है उसको हम जीवन कहते हैं। तो मात्र ये खोखा है, इससे जीवन नहीं बनता। श्वासोच्छ्वास चलने से भी जीवन नहीं होता, क्योंकि श्वास के साथ जैसे हमने देखा है पहले भी कि प्राण अंदर जाते हैं और प्राण बाहर निकलते हैं, वो जो प्राण तत्व है वह जीवन है। वो प्राण वायु नहीं, लेकिन वो जो जीवन तत्व है, न प्राणे न पाने न मर्त्य जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितः, कठोपनिषद श्लोक है। कोई भी मनुष्य मात्र अपनी श्वासोच्छ्वास की क्रिया के कारण जीवित नहीं रहता, लेकिन उनके जो प्राण और अपान वायु की जो लेने देने की जो प्रक्रिया है उसमें ये जो जीवन की शक्ति, जीवन का जो सामर्थ्य देते हैं वह जीवन तत्व परमात्मा कहते हैं कि मैं हूँ। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मन यत वाचो वाचम स उप्राण से प्राण केन उपनिषद की ये उक्ति है। ये सभी उपनिषदों में अलग अलग तरीके से इसी बात को हमें बताया। अल्टीमेटली सभी उपनिषदों का एक ही मकसद है कि वह हमें, हम परमात्मा की ओर हमारी दृष्टि करते हैं। सो ये जो स्वतंत्र चेतना जो है वो परमात्मा है। तो कर्ण के कर्ण, चक्षु का चक्षु, प्राण के प्राण, मैं परमात्मा हूं क्या। और तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में तपस, तप का जो एलिमेंट है वो भगवान कहते हैं को मैं हूं। अभी तप तीन प्रकार के हैं, शारीरिक तप, वांग्मय तप और मानस तप। कायिक या तो शारीरिक तप जो है वह शरीर से होने वाला जो तप है, शरीर की शुद्धि और उसके साथ जुड़े हुए सारे जो तप तप है वो। दूसरा वाचिक तप है कि जो वाणी से कहा गया तप है। और तीसरा जो है वो मानसिक तप है कि सभी प्रसंगों में मन को समतोल रखना और मन पर संपूर्ण निग्रह और नियंत्रण रख के मौन की साधना करना, ये मानसिक तप है। ये जो तप है इसके बारे में भगवान ने भगवद गीता के 17वें अध्याय में इसके ऊपर बहुत लंबे से डिटेल में डिस्कशन किया है। एक एक तप को लेकर उसकी उसके सारे पैरामीटर्स परमात्मा ने इन वेरी प्रिसाइसली इट हैज बीन डिस्कस्ड। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब तप के बारे में और बात करेंगे। सो मनसश्चेन्द्रियाणाम है एकाग्रम परमम तपम। महाभारत में भी यही बात है, मन और इंद्रियों के एकाग्रता को प्राप्त करना वही सबसे बड़ा तप है। तो ये तप से मन और इंद्रियों पर निग्रह किया जा सकता है और इस साधना में, ये जो तप करने की जो साधना है उसमें सबसे बड़ा गतिरोधक, स्पीड ब्रेकर यदि कोई है तो ये हमारा अहंकार है। इस अहंकार को संपूर्ण रूप से त्याग करेंगे और ये अहंकार छूट जाना वही सबसे बड़ा तप है, विच इज इजियर सेड देन डन। क्या ये तप हमें कंटिन्यूअसली सातत्य से विदाउट ब्रेक श्रद्धा के साथ दृढ़ निश्चय के साथ लंबे अरसे तक करना होता है, जिसे दृढ़ संकल्प शक्ति कहते हैं, जिसको भगवान धैर्य कहते हैं, और इस वृत्ति को तप कहा गया है। और ये जो तपस्विता जो है, तपस जो है, परमात्मा बोलते हैं कि ये मेरा स्वरूप है। हमने जब ये पांच महाभूतों की बात करी थी, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी, तो हमने देखा था कि प्रत्येक एक एक जब ही महाभूत का प्रागट्य होता है तभी वो एक एक गुण लेकर प्रकट होते हैं, बराबर त्रिगुणात्मक माया में से प्रकट होते हैं। और इनमें से जब भी आकाश प्रकट हुआ तो उसने शब्द अपने साथ लिया, वायु जब भी प्रकट हुआ तो वायु के पास शब्द और स्पर्श दोनों आए, अग्नि ने शब्द स्पर्श और रूप लिया, जल ने शब्द स्पर्श रूप और रस लिया, और पृथ्वी ने शब्द स्पर्श रूप रस और गंध लिया। तो सभी जो एलिमेंट्स है उनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक खूबी है। तो जैसे आकाश की शब्द आकाश की स्पेसिफिक खूबी है, वायु की स्पर्श, अग्नि का तेज, जल का स्वाद और पृथ्वी की गंध। ईच वन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी। तो बाकी के जो चार हैं पृथ्वी को छोड़कर उनके पास गंध नहीं है, गंध मात्र पृथ्वी में है। क्या तभी कोई कहेगा कि भाई हमारे तो पानी में भी वास आती है, तो पानी में जो गंध है वो कुछ केमिकल की मिश्रित गंध होगी, म्युनिसिपैलिटी ने क्लोरीन ज़्यादा डाल दिया होगा उसकी वजह से आती है, वो पानी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर पर से। अग्नि में जो तेज है वह भगवान स्पेसिफिकली इज रेफरिंग टू द एलिमेंट ऑफ हीट, गर्मी जो है वो, क्योंकि प्रकाश जो है वह बाकी के इसमें भी है, सूर्य चंद्र में भी है, अग्नि में स्पेसिफिकली ये जो हीट एलिमेंट है उसकी भगवान यहाँ बात करते हैं, जलाने की जो वृत्ति है वो। आपने अग्नि से पानी गर्म किया तो वो अग्नि की जो प्रॉपर्टी है गर्मी की वो पानी ले लेता है और वो अपने पास लेकर हमें वो गर्मी पहुंचाता है. सो वी कैन नॉट सी द फायर इनसाइड द वाटर, लेकिन उसकी जो गर्मी है उस गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं, और इसलिए हम गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं. और जीवन की जो बात है, हम अपने आप को शिव कहें, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बराबर. तो हमने अपने आप को शिव कहा, शिव यानी कल्याणकारी. अभी ये शिव में से इस तत्व निकाल दो, ई निकाल दो, और हमने अपने आप को शिवानंद रूप शिवोहम शिवोहम कहा. अब ये शिव शब्द में से इस तत्व का ई निकाल दो तो क्या रहा, शव. शिव में से ई निकाल दो तो शव रह गया, और वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शव, डेड बॉडी. सो परमात्मा कहते हैं कि ये तत्व मैं हूं. देहो देवालय प्रोक्त जीव देव सनातना, ये जो देह है हमारा वो मंदिर है, देवालय है, और जीव अंदर जो बैठा है वही सनातन देव के रूप में अंदर बैठा है. सो यहाँ जो बात हो रही है, हमारा जो सांप्रत जो धर्म है वह जीवन के इस सभी पहलुओं को हम एक भक्ति भाव से देखें, रिस्पेक्ट ऑल दीज लाइफ प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये हमारे धर्म की विशिष्टता है. दूसरे धर्मों में जीवों के प्रति देखने की दृष्टि अलग है, जैसे चाइनीज, उनके लिए सभी जो जीव है वो उनके लिए आहार के लिए है, जो भी है, फॉर देम एवरीथिंग इज एडिबल, एनीथिंग दैट मूव्स इज एडिबल एज फार एज चाइनीज आर कंसर्न. इसके लिए तो कोविड लेकर आए गंदे लोग. सो बिकॉज दे लुक एट द लिविंग किंगडम विथ दिस काइंड ऑफ ए क्रूकेड विजन, उनकी जो जीवन शैली है इज प्योरली मटेरियलिस्टिक. तो वो अपने स्वार्थ की ही देखेंगे, अपने स्वार्थ की ही बात करेंगे. मानव जाति के कल्याण की बात सोचना उनके दायरे से बाहर है. हमारा जो वेदों ने जो हमें दिया है, सर्वत्र सुखिनो संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कश्चित दुःख माप्नुयात, ये कंसेप्ट उनमें नहीं. वो तो मेरा क्या है, हम वी वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ अवर वेल बींग, टू हेल्प विथ एवरीबडी एल्स. तो ये जो हमारा प्रिंसिपल यहाँ भगवान हमें सिखा रहे हैं कि सृष्टि में जो भी कुछ है उसमें आप परमात्मा का दर्शन करना सीखो तो सृष्टि के प्रति देखने का हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाएगा. रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन. अगले श्लोक में पुरुषम दृशु की बात करी थी कि पुरुषत्व जो है नरों में उसकी बात करी थी. वहाँ दृशु यानी कि ह्यूमन बीइंग इन जनरल की बात करी थी, मनुष्य जाति की, पुरुषों की. और यहाँ अभी ये पुरुषों में भी यानी ये नरों में भी जो सुपीरियर क्वालिटी के हैं, जो तेजस्वी हैं, जो ऋषि हैं, जिन्होंने तप किया है, उनकी यहाँ बात कर रहे हैं. और इनको तपस्वी कहते हैं क्योंकि लंबे अरसे तक उन्होंने जीवन में एक मकसद लेकर एक तप किया है और उन्होंने इससे कुछ पाया है. और ऐसे तपस्वियों का तप मैं हूँ. नाउ यहाँ एक बात हमें और भी समझनी है. तप मात्र ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया था. हम हमारे जीवन में भाई हम तो गृहस्थ हैं, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि हमें कोई संन्यास लेके तप करके जाना नहीं है, कि जटा बढ़ानी नहीं है, कि दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा के पेड़ के नीचे बैठे हैं 25 साल से 30 साल से और तप कर रहे हैं। वैसा तप हमें करना भी नहीं है, कर भी नहीं सकते, बराबर। तो वो जो तप ऋषि मुनियों के तप की जो तपश्चर्या थी और वो तप का जो तेज है, वो तेज परमात्मा कहते हैं कि मैं हूँ, बराबर है। लेकिन इन अवर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ करके अपने आप के लिए एक मकाम बनाता है, अपने आप के लिए एक जगह बनाता है, सपोज इन योर प्रोफेशन, आप मान लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो अपने प्रोफेशन में अपने लिए जो एक मकाम आपने बनाया, एक आदर युक्त जगह आपने लिए बनाई कि भाई फला फला व्यक्ति तो ही इज एक्सपर्ट इन सो एंड सो, तो ये जो पोजीशन आपने बनाई, दैट इज बिकॉज ऑफ योर हार्डवर्क, एंड दैट एलिमेंट ऑफ हार्डवर्क इन दैट तपस्वी, क्योंकि ये तप किया है उसने ये पाने के लिए, तो उस तपस्वी का वो जो एलिमेंट ऑफ हार्डवर्क है, जो तप है, परमात्मा कहते हैं वो मैं हूं, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा से ही ये हो सकता है। मनुष्य प्रयत्न, हम कहते हैं ना कि मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा, तो दोनों बात साथ में है, मनुष्य प्रयत्न तो करता ही है। अभी हमारा फेमस एग्जाम्पल जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशन का, 2-3% रिजल्ट आता है, बराबर है। अभी मेहनत तो सब करते हैं, एवरीबडी, जितने भी स्टूडेंट्स सीए के एग्जाम में अपीयर होते हैं या तो आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं, सभी के सभी बच्चे दे वर्क हार्ड, बट उसमें से खाली 2-3% सक्सेसफुल होते हैं। तो इनकी जो मेहनत है, उनकी जो तपश्चर्या है, भगवान कहते हैं ये तपश्चर्या मैं हूं। So this brings us to the end of the discussion. एक मिनट, सॉरी, यहाँ गंध की बात हुई तो मैंने कहीं पढ़ा था, याद आ रहा है। ये पुण्यो गंध पृथ्वीव्याम, ये पुण्य गंध क्या है? तो I had read it somewhere कि महावीर स्वामी के अंग में से एक अजीब प्रकार की सुगंध प्रकट होती थी। वो जहां जहां जाते थे तो ही यूज्ड टू कैरी दैट फ्रेग्रेंस विद हिम, और उनके जो अनुयायी है वो उनको लंबे से पता चल जाता था, जब भी महावीर स्वामी आ रहे हैं तो दे यूज्ड टू नो कि प्रभु आ रहे हैं। यानी ये जो सात्विक पुरुष होते हैं, इन सात्विक पुरुषों के शरीर में से भी एक अजीब प्रकार की एक सुगंध जो प्रकट होती है, ये जो सुगंध है वो परमात्मा कहते हैं कि वो मैं हूं। ये गंध जो है, दैट इज द पुण्यो गंध पृथ्वी, और गंध पृथ्वी का गुण है। तो इस तरीके से भगवान एक एक अपने पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। अगले श्लोक में प्रवेश करने से पहले मैं दिलीप भाई को अनम्यूट करता हूं, और हमारे दिलीप भाई, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अभी हमारे आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें दिलीप भाई, क्योंकि आई एम ब्लैंक अबाउट इट। शाम पूर्णम भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कब मिलेंगे वो आज मैसेज आपको मिल जाएगा, तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।